Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągle brzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. To bathe in the waters of the night.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't of love. I feel your arms around me. I've always been a coward. I never know what's good for me. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, kid,